على أن الأرض مبسوطة مسطحة، أفلا ينظرون حديثا على أن الأرض مبسوطة. Yeryüzü düzdür diyor. Ve ayet okuyor. Gâşiye suresi 17-20. Ayetler arasını okuyor. Devam ediyoruz. رحاها بسطها ومدها فهذا الذي عليه علماء السلف Ve arkasından bomba geliyor. فيهم من أفتى بكفر من قال بكروية الأرض لذا قلت ينشغل الإنسان بما ينفعه Evet. ينشغل الإنسان Bu kadar yeter. İslam ulemasından diyor bir kısmı diyor. Yeryüzünün düz olmadığını söyleyenleri tekfir etmiştir, kafir olduğunu söylemiştir diyor. Bu bir Mısır cübbelisi. Gördüğünüz gibi. Ama sadece Mısır'a özgü değil. Her yerde var. Her tarafta var. Türkiye'de de var. Şimdi ayetler okuyor. Gâşiye suresinin 17. 20. ayetini okudu. Şems suresinin ilgili ayetlerini okudu. Şimdi okuduğu ayetlere bakar mısınız? Ve diyor ki yeryüzü düzdür, dünya düzdür, buna inanmayan kafirdir. Ve buna da Allah'ı şahit gösteriyor. Kur'an'ı şahit gösteriyor. Peki şahit gösterdiği Kur'an ne diyor arkadaşlar? Yani Kur'an'ı yanlışına ve yamuğuna bayrak yapmanın nasıl bir tehlike ve tehdit içerdiğini ve bununla nasıl tarihimizde kanlar döküldüğünü, canlar yakıldığını en tipik örneğini ve tipik bir uydurulmuş dinci kafasını size ifade ve izah etmek istiyorum. Bu ayetleri okuyor. Bakınız. Efela yenzurune. Dünyanın düz olduğunu ispat etmek için okuduğu ayetlerin eylem, fiil ve faili burada. Öznesi burada, fiili burada. Bakıp incelemezler mi? Altta da dört tane mef'ul var. Yani tümleç var. Dördü de tümleç bunların. Bu dört tümlecin dördünün de yüklemi burada. Öznesi burada. Onlar bakıp incelemezler mi? Neye? İlel ibili keyfe huligat. Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve iles semai keyfe rufiat. Göğe bakmazlar mı? Nasıl kaldırılmış, dikilmiş? Ve ilel cibali keyfe nusibet. Dağlara bakmazlar mı? Nasıl yerleştirilmiş? Ve ilel ardı keyfe sutihat ve yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl döşenmiş, yayılmış? Kur'an ben deveyi öğrenmek istiyorsan ey insanoğlu bana bak demiyor. Nereye bak diyor? Deveye bak. Eğer göğü öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bak demiyor. Gök Kur'an'dan öğrenilmez. Nereye bak diyor? Göğe bak diyor. Eğer dağları öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bakma. Dağlar Kur'an'dan öğrenilmez. Kur'an jeoloji kitabı değil. Kur'an astronomi kitabı değil. Kur'an hayvan bilim, zooloji kitabı değil. Kur'an ve ilel ardı keyfe sutihat. Yere bakmak istiyorsan Kur'an'a bakma. Kur'an diyor bunu. Nereye bak? Yere bak. Yeri öğrenmek istiyorsan. Yani yeri öğreneceğin yer Kur'an'ın içi değil. Şimdi düşünün. Rabbimiz diyor ki bir şeyi bilmek için şuraya bak. Ve kul da diyor ki yok ya Rabbi, ben senin gösterdiğin yere bakmamakta direniyorum. Bakmayacağım, ben Kur'an'a bakacağım. İşte bu kafa o kafa. Kur'an kimya kitabı değil, fizik kitabı değil, astronomi kitabı değil, jeoloji kitabı değil, biyoloji kitabı değil. Eğer yeri öğrenecekseniz jeolojiyi, yer bilimi, o zaman yer bilimi öğreneceksiniz. Yeryüzü orada. Eğer göğü öğrenecekseniz astronomiyi öğreneceksiniz. Allah'ın yasaları orada. Allah'ın ayetleri orada. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Yeryüzü düzdür. Buna inanmayan gavurdur dersiniz. Peki buna inanmayanı kafir ilan edince, o daha önceden Müslüman ise eğer, onu da tekfir edecekseniz bir şey daha yapmanız lazım. Mürted oldu. Mürtedin hükmü bu dinde, yani onların dininde öldürülür. Ve başlayacaksınız öldürmeye. Dolayısıyla neymiş dostlar? Gece nedir? Gündüz nedir? Güneş nedir? Ay nedir? Zaman nedir? Bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bunları Kur'an'dan öğrenemezsiniz. Kur'an hidayet kitabıdır. Rehberlik yapar. Kur'an aslında neyi nereden öğreneceğinizin ölçülerini verir. Nereye bakacağınızın, neyi öğrenmek için neye bakacağınızın ölçülerini verir. Onun için işte bu noktada şaşkınları oynayan ümmetimizin hali pürmelalini görelim diye ben şu anda yaşayan bir zattan, bir arkadaştan, bir vaizden size bir örnek izlettim ve Kur'an ayetlerini okuyor olmak Kur'an'ı okuyor olmaya delil değilmiş, bakınız. Tam tersini de ifade edebiliyormuş. Ayeti okuya okuya. Yani parmak ayı gösteriyormuş ama parmağa bakıyormuş. Kur'an diyor ki efela yenzurune, bakmazlar mı, incelemezler mi, deve nasıl yaratılmış? Peki baktılar mı? Fütuhul Büldan isimli meşhur eserde Halid bin Velid'in orduyu Irak çölünden Suriye çölünü geçerek Şam'a getirdiği yazılı. Ve bu geliş sırasında bu çölü nasıl geçtiğini anlatırken şöyle bir örnek verir. Yanında deve sürüleri götürdü Halid. Çölün tam ortasında asker susuzluktan kırılacakken develeri kestiler, hörgüçlerin suları askere içirdi. Devenin hörgücünde su mu var? Arap deveyle yaşar. Tabir caizse devenin bir parçası gibi yaşar. Hatta deve Arap'ın ayrıntısı değildir. Arap, bedevi Arap devenin ayrıntısıdır. Devenin bir parçasıdır. Deve yoksa Arap yoktur. Şimdi deveyi et kaynağı devedir. Deveyi keser yer. Kurban edecekse deveyi kurban eder. Dolayısıyla her gün, her hafta, her ay bir yerlerde gözünün önünde Arap'ın deve kesilir. Peki bakıp incelemezler mi? Şu hörgücün içinde ne varmış yahu diye bakmazlar mı? Hörgüçte su olmaz. Hörgüçte yağ olur. Demek ki bizim Kur'an okuyuşumuz böyle. Biz aslında Kur'an bir parmak iken, ayetler bir parmak iken, ayetler bir yeri gösteriyor. Biz oraya bakmamakta direniyoruz. Aslında bu halk arasındaki şu lafa benzemiyor mu? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Biraz da buna benzemiyor mu? Yani Kur'an oku ama Kur'an'ın gösterdiği yere bakma. Kur'an oku ama Kur'an'ın emrini dinleme. Yani o diyecek ki eğer gök nasıl yükseltilmiş göğü öğrenmek istiyorsanız göğü inceleyin diyecek. Yeri inceleyin diyecek. Dağları inceleyin diyecek. Deveyi inceleyin diyecek. Fakat siz hayır diyeceksiniz. Kafanıza bir şey alacaksınız ve onu Kur'an'a söyleteceksiniz. Kitaba uymayacaksınız. Kitabına uyduracaksınız. İşte bu anlamda bu dersimizin konusu aslında giriş dersi itibariyle Arap coğrafyası. Arap coğrafyasını bir ayeti işler gibi işleyeceğiz.